Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu fi ihsanin devis sıddu vel vefa. Ama ba'd, fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne ehtalel hadisi kitabullah ve ehtalel hedi hedyu seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtetatuhâ ve külle muhtetetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal yekulullahu tebareke ve teala yevmel kıyame ya Ademu kum fecehiz min ümmedike tis'aten ve tis'ine ilen nar ve vahiden ilel cennet fekeba ashabuhu ve bekev فَقَالَ اِرْفَعُوا رُؤُسَكُمْ فَوَلَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ مَا اُمَّت۪ي فِي الْاُمَم۪ي اِلَّا كَشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ ف۪ي جِلْدِ السَّوْرِ الْاَسْوَدِ صَدَكَ رَسُولُ اللّٰهِ ف۪ي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı ve rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı dünya ve ahirette üzerinize olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayete göre şöyle buyurmuşlar: يَكُولُ tebareke ve teala. Yüce ve kutlu Rabbimiz Allahu Teala Hazretleri buyurur ki, diyor Peygamber Efendimiz, yevmel kıyameti, kıyamet gününde buyuracak ki, diyecek ki, ya Ademu, ey Adem aleyhisselam, yani Ebul Beşer, Hazreti Adem peygamber, ceddimiz, dedemiz Hazreti Adem'e Allahu Teala Hazretleri o gün, o kıyamet gününde buyuracak ki, ey Adem, kum, kalk ayağa, fecehiz min ümmetike, senin ümmetinden tis'amiyeten ve tis'aten ve tis'ine ilenler, 999'unu cehenneme sevk et, hazırla, cehenneme gitmek üzere ve vahiden ile cenneti. Sadece bir tanesi, binde bir tanesi cennete gidecek şekilde onları ayarla, teçhiz et buyurmuş. Ümmetike dediği, yani Hazreti Adem aleyhisselamın zürriyetinden bugüne kadar efendim yeryüzünde yaşamış olan cemi zürriyatı rivayet edilmiş. Öyle olduğu belirtilmiş. Demek ki Hazreti Adem aleyhisselamın neslinden gelen şu biz Beni Adem, Hazreti Adem'in evlatları olan biz insan neslinin 999 bölüğü cehenneme, bir bölüğü cennete girecek diye böyle onları hazırlamasını, sevk etmesini, temyiz etmesini, tefrik etmesini Hazreti Adem'e kalk ayır diye emredecek Allahu Teala Hazretleri dedi Peygamber Efendimiz. Bilgi olarak bunu verdi. Bu hadis-i şerifin dışında başka hadis-i şeriflerden de bunu biliyoruz. Yani insanların çok büyük ekseriyeti cehenneme gidecekler. Çok küçük bir ekalliyet cennete girecek. Bunu çok net biliyoruz. Ve ma ekserun nasi ve lev harasta bi müminin. Ne kadar temenni etsen, arzu etsen ey Resulüm, insanların çoğu iman etmeyecekler diye ayet-i kerimede de bildirildiği gibi, sizin de etrafınıza baktığınız zaman gördüğünüz gibi insanların çoğu cehenneme odun, cehenneme yakıt, cehennemin malzemesi durumunda, din yok, iman yok, insaf yok, adalet yok, vefa yok, dürüstlük yok. Hepsi cezayı hak etmiş bir yığın güruh. Bunların içinde cennete girecekler binde bir mesabesinde. 999'u cehenneme, bir bölüğü cennete gidecek kadar cennetlikler az. Tabi bu haberi Resulullah Efendimiz'den bu sözler sadır olup da ashab-ı kiramı duyunca ne yaptılar? Fekeba ashabuhu. Yüzleri üstü yerlere düştüler. Baş üstü, yüz üstü yere kapandılar, düştüler. Ayakta duracak takatleri kalmadı veyahut dehşetten, korkudan, üzüntüden secdeye varır gibi yüzleri üstü yerlere devrildiler, kapandılar. Febekev. Başladılar ağlama. Çünkü haberi veren muhbir-i sadık. Allah-u Teala Hazretlerinin peygamberi. O haberi duyunca, o malumat onların kulağına erişince hepsi yüzüstü yer. Fekal, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki irfa'u ru'useküm. Başlarınızı kaldırın. Fevellezi nefsi biyedihi. Canım, nefsim elinde olan Allah'a andolsun yemin ederim ki ma ümmeti fil ümemi, benim ümmetimi öteki ümmetlere nazaran kıyas edilirse, nispet edilirse illa keşşâretil beydâ'i fî cildi sevril esved, kara bir öküzün derisindeki, siyah renkli bir öküzün derisindeki tek bir beyaz kıl gibidir benim ümmetim dedi. Yani bu ne demek? Bu ne demek? O da ayrı bir acı haber. Hazreti Adem Aleyhisselam şöyle sağına baktığı zaman gülüyor gördü Peygamber Efendimiz Miraç'ta. Soluna baktığı zaman ağlıyor gördü. Cebrail Aleyhisselam'a sordu. Onun sağında bakıp da gördüğü insanlar, zürriyetler, Hazreti Adem'in cennete gidecek evlatları olduğundan onları görünce sevinip gülüyor. Soluna dönüp baktığı zaman gördükleri de cehenneme gidecekler olduğu için, canından parça olduğundan, evlatları, zürriyetleri olduğundan onları görünce de ağlıyor diye Miraç'tan da biliyoruz. Böyle kendisine gösterildiğini Peygamber Efendimiz'in gözüne, meselenin böyle gösterildiğini biliyoruz. Peygamber Efendimiz başınızı kaldırın dedi. Öteki ümmetlere nispetle şu benim ümmetim bir siyah öküz derisinde kocaman olur biliyorsunuz, birkaç kişi oturacak gibi büyük olur. Bir tek beyaz kıl kadar az benim ümmetim. Ve cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız dedi. Yarısı olmaya razı mısınız dedi. Efendim anlaşılıyor ki vaadi ilahi ümmeti Muhammed'e fazla. Yani ümmeti Muhammed'in içinden çıkan cennetlikler cennette öteki ümmetlerin hepsine denk olacak gibi, onlardan hepsinden fazla olacak gibi cennete girecekler ama insanların çoğu, büyük ekseriyet cehenneme gidecek. Muhterem kardeşlerim, belki bu hadis-i şerif bize sahabe-i kiram kadar tesir etmiyor. Çünkü biz ağlamadık. İçimizde bir şey kıpırdadı ama onlar yerlere kapandılar, hüngür hüngür ağladılar da biz sadece dinliyoruz. Neden? İmanlar farklı, duygular farklı, seviyeler farklı olduğu için o kadar fazla şey yapmıyoruz. Ama derince düşünecek olursak, ekseriyetin cehenneme gideceğini düşünecek olursak, bizim de acaba cennete mi yarar, cehenneme mi yarar iş yaptığımızı düşünecek olursak, bizim de biraz uykumuzun kaçması lazım. Bizim de biraz efendim aklımızın başından gitmesi lazım. Bizim de biraz kalbimizin küt küt atması lazım. Bizim de biraz telaşa, endişeye düşmemiz gerekir. Çünkü bu acı bir haberdir. Bu acı bir haberdir. Cehennem oyuncak değildir. Yani Türkiye'nin istersen İstanbul'unda oturursun, istersen Ankara'sında, istersen kasabasında, istersen köyünde oturursun gibi değil. Birisi cennet, Allah'ın nimetlerinin olduğu yer, öbür taraf cehennem, Allah'ın kahrının tecelli ettiği yer. O cennete giremezsek halimiz ne olur? O cehenneme düşer, o ateşlere yanarsak, o azaplara uğrarsak halimiz ne olur? Bir dişçiye tedavi için gidemiyoruz. Elimize bir iğne batsa, ayağımıza bir diken batsa veyahut midemiz rahatsızlansa veyahut başımız ağrısa veya başımıza bir efendim sebebi bilinmeyen bir ağrı saplansa feleğimizi şaşırıyoruz. Allah'ın kahrının yoğun bir şekilde tecelli ettiği cehenneme kim dayanabilir? kimse dayanamaz. Onun için çok ciddi olarak bu meseleyi düşünmeliyiz. Biz Resulullah'ın ashabından mıyız? Değiliz. Evliyaullah'tan mıyız? Salihlerden miyiz? Kamillerden miyiz? Alimlerden miyiz? Allah'ın sevdiği müttaki kullardan mıyız? Efendim, muhsin kullardan mıyız? Sabırlı kullardan mıyız? Şükürlü kullardan mıyız? Herkes kendisini bir teraziye koysun, haline bir dikkat etsin, kötü huylarını bir tarafa bıraksın, kötü amellerinden vazgeçsin, hayatına bir çeki düzen versin. Çünkü elde fırsat var. Çünkü yaşıyoruz. Şu anda sağız. Tevbe edersek tevbenin kabul olma ihtimali var. Yolumuzu döndürürsek bir başka yola gitme ihtimali var. İlle yani ille vazgeçilmez bir yola girmişiz de dönemeyeceğiz. Böyle bir durum yok. Onun için muhterem kardeşlerim, Allah'ın vaadi haktır. Dinimiz haktır. Resulullah Efendimiz haktır. Kur'an haktır. Resulullah Efendimiz'in sünneti haktır, sözü haktır, bildirdikleri haktır, gerçektir. Biz aklımızı başımıza toplayalım. İnsanların gözü dönmüş. İnsanların gözü dönmüş. Ahlak kalmamış, vicdan kalmamış. Hatta dindarım diyen insanları bile, yani şu ağzımı bir açsam, söylenecek öyle sözler var ki, karma karış olur ortalık. Karma karış olur. Yani sadece karşılaştığım hadiseleri, bana anlatılanları size nakletsem Allah bullak olur ortalık. Gözümüzü açalım. Düşünün ki bir geminin birisi bir şeye, kayaya çarpmış denizin içinde. İnsanlar hepsi denize dökülmüşler. Canını kurtaran kurtaracak. Böyle bir durumdayız. Aklınızı başınıza toplayın, aklımızı başımıza toplayalım. Kimsenin kimseye caka satacak hali yoktur. Bu iş böyle sarık işi de değil, sakal işi de değil, efendim. Zor, yani cenneti kazanmak kolay bir şey değildir. Sadece geldim, namaz kıldım, sadece Ramazan'da oruç tuttum demekle olacak bir şey değil. Çünkü namazın kabulünün şartları var, orucun kabulünün şartları var, Allah'ın bir kulu sevmesinin şartları var. Bunun için tasa çekmeliyiz. Çare aramalıyız. Yani borcumuzun varisi geldiği zaman, vergi ayı geldiği zaman nasıl çare düşünüyorsak, ayın sonu geldiği zaman kirayı nasıl vereceğiz diye bir şeyler düşünüyorsak, sabah kalktığımız zaman o gün ne yemeği yiyeceğiz, nereden sağlayacağız diye düşünüyorsak, bunların hepsi gelip geçici şeyler. Ama en çok düşünülmeye uygun olan, layık olan, cenneti nasıl kazanacağız? Cehennemden paçayı nasıl kurtaracağız? Şu azınlığın, mutlu mübareklerin arasına acaba biz nasıl olur da biz de girebiliriz? Bunların içine girmek çok zor. 999 kişiden biri mi olacağız, yoksa binde bir tek şahıs mı olabileceğiz? 1000 kişiden bir kişi. Onun için çok ciddi gayret sarf edelim. Ömürlerimiz gelip geçiyor. Genç olan kardeşlerimize ihtar ediyorum ki yaşlılara sorsunlar, rüzgar gibi geçiyor. Ben şu anda gencim diye gençliğine güvenmesin, bir gözünü kapar, bir açar bakar ki 45 yaşına gelmiş, bir gözünü kapar, bir daha açar bakar ki 70 yaşına gelmiş, yürümeye dermanı kalmamış, ondan sonra bir daha gözünü açtığı zaman Azrail'i karşısında görüverir. Bazen de genç yaşında gider, onu da bilmiyoruz. Bu çok ciddi iş. Bu hadis-i şerifi biz de düşünelim. Gece düşünelim, not alalım. Efendim, gündüz düşünelim. Şu hangi kazancı sağlıyoruz, nereden kazanıyoruz, hangi işleri yapıyoruz, günümüzü nasıl değerlendiriyoruz, acaba sağlam yolda mı gidiyoruz, çürük yolda mı gidiyoruz, şu dünya hırsını bırakalım. Ahireti düşünelim, çünkü Allah bu dünyada rızkı zaten garanti etmiş. Yarattım, rızkınızı da garanti ediyorum diye rivayetler var. Asıl ahiretin tasasını çekelim. Çünkü dünya nasıl olsa oluyor. Rabbimiz bizi uyanık Müslüman etsin. Şeytana ve nefse uymaktan, ona köle olmaktan, ona aldanmaktan, onlara aldanmaktan Rabbimiz bizi korusun. Bizi sevdiği kul etsin. Sevdiği amelleri işlemeye bizi muvaffak eylesin. Cehenneme düşmeyenlerden eylesin. has kullarıyla cennetine girenlerden eylesin. Yekulullahu Teala Kad hakkat mahabbeti lillezine yetehabbune min ecli ve hakkat mahabbeti lillezine yetezaverune min ecli ve hakkat mahabbeti lillezine yetebadelune min ecli ve kad hakkat mahabbeti lillezine yetesadakune min ecli ve hakkat mahabbeti lillezine yetenasarune min ecli مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ يُقَدِّمُ اللّٰهَ ثَلَاسَةَ اَوْلَاتٍ مِنْ سُلْبِهِ لَمْ يَبْلُغُ الْحِنْسَ اِلَّا اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ اِيَّاهُمْ Amr ibn-i Abese radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadisi şerif, ikinci hadisi şerif, 516. sayfanın 8. hadisi oluyor sayfa sonunda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bu rivayete göre, Allah-u Teala şöyle buyurur, قَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذ۪ينَ يَتَحَابُونَ مِنْ اَجْلِي Benden ötürü, benim yüzümden, benim sebebimle birbirleriyle dostluk, muhabbet edenlere benim sevgim, muhabbetim hak olur. Ben onları severim. Yani benim muhabbetime nail olurlar, benim sevgimi kazanırlar, benim rızamı kazanırlar. Muhterem kardeşlerim, Allah'ın her işi hikmetlidir. Yukarıdaki tehdit hadisinden sonra, hadisi kudsisinden sonra Rabbimiz bize karşımıza kendisinin sevmesini, rızasını nasıl elde edeceğimizi bildiren bir hadis-i şerif çıkarttı karşımıza. Bunu da can kulağıyla dinleyelim. Birbirlerini Allah rızası için seven, birbirleriyle Allah rızası için dostluk edenlere benim muhabbetim hak olur, benim rızam hak olur. Benim rızama nail olurlar buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. Onun için birbirimizle has kardeş olalım. Samimi olalım. Hani ihvan diyoruz ya birbirimize, ihvan, kardeş demek. Bu kardeşliği lafta koymayalım. Hakiki kardeş olalım. Candan kardeş olalım. Birbirimizi candan sevelim ki Allah'ın sevgisi bize gelsin. Allah kulların birbirleriyle dirlik, düzenlik ve muhabbet içinde olmalarını istediğinden bu şarta bağlamış. Sonra elbette sevgi de bir eğitim işidir. Yani biz birbirimizi seversek sevginin nasıl olduğunu, nasıl bir duygu olduğunu tatmış oluruz, öğrenmiş oluruz. Sevmesini bilmeyen bir insan hiçbir şeyi sevmez. Kur'an'ı sevemez, Resulullah'ı sevemez, Allah'ı sevemez, cenneti sevemez. Yani sevgi duygusu gelişmemişse onun için şu birbirimizi candan sevmeyi mutlaka becerelim. Bu hususta daha önceki derslerde başka hadis-i şerifler geldi. Onları ben tekrar tekrar söylediğim için şimdi bana tekrar ediyormuşum gibi bir his geliyor ama bunu 1000 defa söylesek, 1000000 defa söylesek yeridir. Çünkü birbirimizi candan sevmiyoruz. Hakiki dostluk kıyamet alameti midir, ahir zaman alameti midir, nedir? Kitaplarda kalmış. Herkes birbirinin yüzüne gülüyor, ayağının altına karpuz kabuğu koyuyor, arkasından kuyusunu kazıyor, çelme takıyor. Kimler? Müslümanım diyenlerde. Kafirler öyle zaten, babasına hayır yok, evladına hayır yok, karının kocaya, kocanın karıya faydası yok da onların huyları bizlere de bulaştı. Çünkü her taraf onlarla doldu. Bir turizm belasına battık. Efendim bir batıcılık efendim fırtınasına tutulduk. Bizim sandalımızı o fırtına sürükledi, bir kayalık sahile çarptı, mahvolduk gittik. Bu dinsiz, imansız, edepsiz, arsız, yüzsüz insanların her şeyi bize geldi bulaştı. Hastalıkları dahil, AIDS'ı, bilmem kolerası, bilmem nesi dahil manevi hastalıkları, hırsları, hırsızlıkları, edepsizleri, şehvetperestlikleri, her şeyleri geldi bulaştı. Bizim İslam ahlakı kitaplarda anlatılan o mübarek insanların halleri müzelerde kaldı. Kitapların sayfaları arasında kaldı. Şimdi her şeyimiz onlar gibi. Giyimden, kuşamdan, yemeden, içmeden başlıyor. Efendim birbirimize, muamelemize kadar, ticari muamelemize kadar. Geçen gün bir kardeş geldi bana diyor ki, o kadar konuştuk diyor, bana söz verdiler diyor, en son anda bir oyun ettiler diyor, şu kadar servetim gitti, şöyle mahvoldum, böyle mahvoldum diyor. Yok ki, ahde vefa yok ki. sen tedbir alacaktın. Ama söz verdiler. Söz verirler ama dinlemezler. Sözlerinde durmazlar. Sımsıkı bağlayacaksın işi. Sımsıkı bağlamazsan olmaz. Alacağını başından güzelce sımsıkı bağlamazsan sonradan kendi alacağını alıncaya kadar akla karayı seçiyorsun. Ödemiyor adam. Ama öbür tarafta dairesi var, arabası var, araba alıyor, keyfine bakıyor ama senin paranı ödemiyor. Bir kötü devre düşmüşüz. Bilmiyorum eskiden de böyle miydi? İyi, Allah'ın iyi kulları da var. Fakat kötülük de çok yaygın. Biliyoruz ki bu kötülükler bize batıdan geldi. Batının edepsizliği, açıklığı, saçıklığı, üstsüzlüğü, altsızlığı, efendim, hepsi oradan geldi. Ne olacak diyor profesör. Bir kadın bir erkekle anlaşmış diyor. Kanunları bu, polisleri bu adamların, bu kadınların peşinde koşurmanın manası ne diyor. Mantığa bak. Ne isterlerse yapsınlar diyor. Ne isterlerse yapsınlar dediğin taraflardan bir tanesi, ya senin anandır, alçak, ya senin karındır, ya senin kızındır. Hangisine razısın? Herhangi bir tanesine razı mısın? Belki ona da bir şey demeyecek yani. Çünkü yüzsüzlük adam akıllı almış, gitmiş. Onun için biz birbirimizi candan sevelim. Sevmedikçe cennete girmek yok, biliyorsunuz. Hadis-i şerifi geçen seferlerde okudum. Birbirinizi sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız, gerçek mümin olamayınca da cennete giremezsiniz. Bu tarikat oyuncak değil, bu ihvanlık masal değil. Ya bunu tam yaparsınız, ya da kimseyi kandıramazsınız. Mutlaka has, halis, samimi, açık kalpli, temiz kalpli dost olacaksınız. Birbirinizi Allah için seveceksiniz ki Allah'ın rızasına, sevgisine erebilesiniz. Yolu bu. Ve hakkat mahabbeti, fakat hakkat mahabbeti lillezine yetezaverune min ecli. Birbirlerini Allah rızası için benim uğrumda, benim yolumda, benden ötürü ziyaret edenlere de benim sevgim hak olur. Ziyaret de edeceğiz birbirimizi. Alakaları kesmeyeceğiz. Birbirimizi seveceğiz, ziyaretleşeceğiz. Fakat hakkat mahabbeti lillezine yetebazelune min ecli. Birbirlerine benim yüzümden, benden ötürü, benim rızam için, ben emrettim diye, ben seviyorum diye birbirlerine ikramda bulunup cömertlik yapanlar, mallarını, imkanlarını saçanlara benim sevgim hak olur. Muhakkak ben onları severim. Demek ki kesemizin ağzını da açacağız. Efendim, maddi imkanlarımızı da kardeşlerimize tahsis edeceğiz. Onların mutluluğu için çalışacağız. Hastalar için hastaneler kuracağız. Tahsilsizler için okullar kuracağız. Yoksullar için efendim düşkünler evi yapacağız. İhtiyarlar için ihtiyarlar evi yapacağız. Efendim, susuz köyler için su sağlayacağız. Ne bileyim yani, bunların hepsi fedakarlıklarla oluyor. Onun için bir de işin böyle para tarafı var. Her şeyi yapma razı ama parasından vermiyor. Olmaz. Para da vermeye alışacak Müslüman, Allah rızası için sevdiklerinden verecek. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Sevdiğiniz şeyleri infak etmedikçe efendim birr-i takva ehli, has Müslümanlar derecesine ulaşamazsınız. Eskiler nasıl fedakarlık yapmışlarsa biz de yapacağız. Ancak geçimimi sağlıyorum. Bir şey değil ama geçiminden fazlası varsa, televizyonun varsa, yazlığın, kışlığın varsa, araban varsa, gelirin fazlaysa, efendim, oluk gibi başka yerlere para gidip duruyorken hayra vermiyorsan olmaz. Kişi sevdiği uğurda fedakarlık yapacak. Bunu başkaları yapıyorlar. Dünyanın her yerinde her zaman iş mali fedakarlıklarla yürür. Hristiyanlar yapıyor, Masonlar yapıyor. Mason locasına torba koyuyorlar. Torbanın içine herkes elini sokuyor, çıkartıyor diye okuyoruz kitaplarda. Bir şey koyan bir şey koyuyor, ihtiyacı olan alıyormuş diye okuyoruz. Hristiyanlar, yani gezdiğim Hristiyan ülkelerinde dağı taşı, sokağı, binayı, parkı, bahçeyi, her tarafı vakıf olarak gördüm. Kazanıyorlar, kazandıklarını efendim kiliseye vakfediyorlar. Şu bina kilisenin. Şu hastane kilisenin, şu üniversite kilisenin, şu arazi kilisenin, şu şehrin yarısı kilisenin, üçte biri kilisenin. Böyle yani. Biz hak yolun yolcuları, bir şey yapacağız, para lazım. Para bulamazsak, kimse yardım etmezse o zaman olmuyor işte. O bakımdan Allah'ın sevgisini kazanmanın yollarını sayıyor bu hadis-i şerif. Bir de mali fedakarlık da olacak. Yani kesenin de ağzını açmamız gerekiyor. Cimri olmamamız gerekiyor, cömert olmamız gerekiyor. Fakat hakkat muhabbeti lillezine yetesadakune min ecli. Benden ötürü benim rızam için birbirlerine efendim sadakat gösterenlere, doğru sözlü, doğru özlü olup sadakat gösterenlere de benim muhabbetim hak olur. Ben onları severim. Birbirine sadakat göstermek. Karşılıklı sadakat göstermek, doğru sözlü, doğru özlü olmak. Aldatmamak, yalan söylememek, hile yapmamak, efendim vefasızlık göstermemek. Ve kad hakkat muhabbeti lillezine yetenasarune min ecli, bir benim rızam için benden ötürü birbirlerine yardım edenlere de benim sevgim hak olur diye bunları saydı. Bir daha ben hatırlatmak babında söyleyeyim. Neleri sayıyor Allah'ın rızasını kazanmak için, muhabbetine ermek için, Allah'ın sevgisini elde etmek için, yani Allah tarafından sevilen bir kul olmak için neler ileri sürülüyor bir daha sayayım. Bir, birbirlerimizle muhabbet etmemizi emrediyor. Yani sen beni, ben seni, mümin kardeşler olarak birbirlerimizle muhabbetli olmamızı emrediyor. O zaman Allah sevecek. Muhabbetsiz olursak, kindar olursak, küskün olursak, kırgın olursak, dargın olursak sevmiyor, affetmiyor. Kendisine kadar gitse tevbemiz, istiğfarımız birbirleriyle barışsınlar öyle diye reddediyor Allah. Onun için birbirimizi seveceğiz mecbur. Ve Allah'ın rızasını kazanmanın çıkar yolu. Bir, sonra birbirlerimizi ziyaret edeceğiz. Alakayı kesmeyeceğiz. Bu şehirde, başka mahallede veya başka şehirde veya başka uzak diyarlarda ziyaret edeceğiz. Ziyaretleşme de çok önemli. Buna da zaman ayırmalıyız ve mali imkan ayırmalıyız. Ziyaretleri de ihmal etmemeliyiz. Sonra birbirimize bezlü ihsan, ata ve ikramda bulunacağız. Cömert olacağız. Eli sıkı olmayacağız, nekes olmayacağız, cimri olmayacağız. Para, kesenin ağzını açıp para saçacağız ki Allah sevsin. Feda olsun Allah yolunda kardeşlerime, feda olsun diye. Yani böylece cömert olacağız. İkramımızı onlara arz edeceğiz karşılıklı. Sonra birbirlerimize sadakat göstereceğiz. Yalan söylemeyeceğiz, vefasızlık etmeyeceğiz, alakayı kesmeyeceğiz. Ve birbirimizle yardımlaşacağız. Seveceğiz, ziyaretleşeceğiz, ikram edeceğiz, ikramlaşacağız, sadakat göstereceğiz ve yardımlaşacağız. Bunları sayıyor hadis-i şerifte. Allah bizleri sözde, kağıt üzerinde veya lafta ihvan etmesin. Gerçekten has kardeşler olmayı Allah'ın istediği tarzda sıfatlara sahip kardeşler olmayı nasip etsin. Böylece Allah'ın sevgisine, rızasına ermeyi nasip eylesin. Bundan sonra bir başka konuya geçiyor. Aynı hadis-i şerifin içinde Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, hiçbir mümin erkek ve mümin kadın yoktur ki Allah'a kendi sağlığında 3 tane evladı daha önceden, kendi soyundan, kendi neslinden 3 tane evladı daha önce buluğa ermemiş, küçük evladı, yavruyu 3 defa, 3 tanesini daha önce göndermiş hiçbir erkek veya kadın mümin yoktur ki Allah onu cennete sokmasın. Mutlaka cennete sokar. Yani insanın evladı öldü mü Allah onu cennete sokmaya vesile ediyor. Bi fadli rahmetihi iyyahum. Onlara olan rahmetinden, acımasından, merhametinden dolayı, o evlatlara olan merhametinden dolayı o anneyi babayı cennete sokuyor. Muhterem kardeşlerim, Allah insana evlat verir, bazen de alır. Bu devirde tabii bakımlar iyi, hastaneler var, efendim beslenme imkanları çok. Eski devirde tabii bu imkanlar, ilaçlar vesaireler yoktu. Doğanların nicesi işte 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında küçük çağlarda ölürdü. Nasıl olsa ölecek insan ama küçük çağda öldü mü babasının sağlığında, anasının sağlığında tabii büyük bir üzüntü olur. Ah mübarek evladım, zavallı yavrucuğum işte şöyle halliydi, gül yanaklıydı da bilmem neydi de filan diye insan kendisini tutamaz, şey yapar. Tabii acı bir durum ama işte ona sabrettiği zaman Allah onu cennete sokuyor. Cennete sokuyor. Onlar ruzu mahşerde annelerine, babalarına su ikram edecekler. Hatta eski devirde birisi varmış, ben ibadeti çok edeyim diye evlenmemiş. Şimdi evleneceğim, çoluk olacak, çocuk olacak, efendim tam serbest hareket edemeyeceğim, camide bulunamayacağım, gece kalkamayacağım, efendim çalışmak mecburiyeti daha fazla olacak, en iyisi evlenmeyeyim, ibadet edeyim filan derken, bir gece bir rüya görmüş, rüyada kıyamet kopmuş görüyor, mahşer yerinde kendisini bekliyor görüyor, bir takım genç küçük çocuklar böyle bazı kimselere götürüp su veriyorlar. Mübarek simalı çocuklar, mahşerin o sıkıntısında, o terinde, o güneşin altında, efendim o müthiş günde artık insanların o susuzluk anında bazı kimselere götürüp su veriyorlarmış. Buna hacca giden kardeşlerimiz bilirler yani, şöyle elinde bir su kabıyla bir yerden bir yere gidecek olsan hemen herkes aman bana da versene filan diye hemen uzatıyor. Halbuki harem-i şerifin her tarafı efendim bidon dolu. Sen bir şeye, şişeye doldurmuşsun, öbür tarafa götüreceksin, şuradan bana su versene filan diye. Orada imkan var. Bir de mahşer gününde hiç imkanın olmadığı zaman düşünün. O zaman tabii o suyu böyle istiyorlarmış. Bu adam da istemiş. Kendisi çok susamış böyle rüyada. O çocuklardan demiş ki bana da bir su verseniz de şu kupalardan, dağıttığınız kupalardan. Demişler ki veremeyiz. Biz görevli insanlarız. Biz anne ve babalarımıza veriyoruz suyu. Yani genç yaşta, bebekken, çocukken öldük biz. Anne ve babalarımıza veriyoruz bu suyu. Herkese veremeyiz. Ancak evlat sahipleri bu suları içebilirler. Evlatım, çoluk çocuğum olsun, olsun da ölürse ölsün, kalırsa kalsın, her neyse filan diye evlenmiş. Okumuştum bir din kitabında. O bakımdan böyle üç çocuğu ölürse bir insanın cennete gireceğine dair burada müjde verilmiş oluyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi evlat acısına uğratmasın. Efendim evlatlarımızı hayırlı yetiştirmek nasip eylesin. Ama işte böyle bir üzüntülü, sıkıntılı durum olursa da arkasından mükafat da olduğunu bilelim yani. Her sıkıntının arkasından bir mükafat vardır. İleriki hadislerde zamanı gelince göreceksiniz. Allah bazı iyi kullarına cezayı ve ceza diyeyim demeyeceğiz de bela ve üzüntülü, musibetli şeyleri daha çok verir. O da ayrı bir kanundur. Yeri gelince onu da okuyacağız ve anlatacağız. Yani biz bugünün kafasıyla şöyle düşünebiliriz. Allah bir kulu sevdi mi herhalde onun hiç sıkıntısı olmaz. Havalarda uçar. Efendim sofrası önüne açılır. Manevi sofra açılır. Efendim türlü türlü cennet taamlarından yer. İsterse namazı hemen Kabe-i Müşerrefe'de kılar. İsterse şöyle yapar, böyle yapar. Her türlü konfor, rahat, elini sıcak sudan soğuk suya değdirmez. Böyle değil. Bu bizim zannımız. Yani daha doğrusu nefsimizin temennisi. Böyle değil. En büyük sıkıntılar peygamberlere geliyor. Ondan sonra evliyaya geliyor, salihlere geliyor, müminlere dereceleri üzere geliyor. Ve iyi kullara daha çok geliyor. Derecesi artsın diye. Şimdi hatırıma geldi. Efendim birisi tevbekar olmuş, bilmem iyi bir duruma gelmiş filan, hacca gitmiş, bayağı değişti diyorlar yani, hacca gitti değişti diyorlar. Ama haçta bir felaket, haçtan dönmüş, iş yerinde bir felaket, bilmem nerede bir felaket. Neden? İşte Allah ecri çok olsun diye yapıyor. Bu garip bir kanundur yani, bizim sandığımız gibi değildir. Peygamber Efendimiz ne sıkıntılar çekti? Allah'ın salih kullarının halleri ne sıkıntılarla geçmiştir? Hapislerde geçmiştir. Zalim sultanların efendim şeyinde geçmiştir. Hücumuna uğramakla geçmiştir. Neler çekmişlerdir? Serahsi, meşhur fakih, o mübarek eserini, 30 ciltlik mübarek muazzam eserini hapiste yazdırmış. Hapisin böyle demir parmaklıklarının yanına talebeleri gelirmiş, o da aşağıdan yazdırırmış. 30 ciltlik eseri. Zalim sultan onu hapsetmiş. İyi ki fırsat vermiş de demir parmaklığa kadar yani şeyler, talebeleri yanaşabiliyor. Yanında kitap yok, hafızasından yazdırmış. Derya, derya gibi insan. Neden kızarlar bu zalimler? Doğruyu söyledi diye kızarlar. Niye kızarlar bunlara? Dobra dobra doğruyu söyler bunlar. Allah'ın rızasını düşünür. Dobra dobra doğruyu söyleyince dokuz köyden kovarlar insanı. Onun için o zulme uğrar. Birisi, geçenlerde de anlatmıştım. Demiş ki zekatlarını Müslümanlar bana versin, ordu kuracağım, düşmanlarla çarpışacağım. Onun için ordumun teçhizi için zekat toplansın. Alimlere sormuş, alimler fetvayı vermişler. Büyük bir alim diyor ki hayır, olamaz. Zekat fukaranın hakkıdır, sen onu ordunun teçhizinde harcayamazsın. Senin diyor paran yok değil ki. Sarayın var, hazinen var, cariyelerin var. Her bir cariyenin kolunda, bileğinden dirseğine kadar altın bilezik dolu, mücevherat dolu. Sat onları, orduyu onunla teçhiz et. Fukaranın malına ne gözlü diyorsun? Şimdi efendim bu paraları, zekat paralarını toplayalım, teşkilata harcayalım. Harcayamazsın. Harcayamazsın, fukaranın hakkı. E kim söylemiş, hangi bilmem nokta nokta söylemiş bu iş? Alimler söylemiş. Var mı bir diyeceğim? Hangi dangalak söylemiş diyor. Dangalak filan değil, senden çok daha bilgili, belki sen bunu söylemekle sen o duruma düşmüş oluyorsun. Senden çok daha bilgili insan şey yapıyor, Allah'tan korktuğu için doğruyu söylüyor. Senin paran yok mu? Bankalara istif etmişsin, yığmışsın yukarıya. Efendim, ondan sonra oradan buradan alacağım diye şey yapıyorsun. Doğruyu söylerler, doğruyu söylediği için dokuz köyden kovulurlar, ıstırap çekerler, sıkıntı çekerler filan. Allah her halükarda efendim böyle kullarını imtihan eder. Bu dünya hayatının iyi günleri de olur, kötü günleri de olur. İnsanın çocuğu da ölür, çocuğu da doğar. Düğünü de olur, matemi de olur. Sıhhati de olur, hastalığı da olur. Yani iyi günler olduğu zaman el bebek, gül bebek, iyi kulluk edeceksin. Başına iyi, kötü bir imtihan geldiği zaman, musibet geldiği zaman isyan bayrağını açacaksın, Allah'a asi olacaksın. Devamı? Bu da mı gelecekti benim başıma ya Rabbi, bunu da mı yapacaktın bana? Filan. Şarkılara sokmuşlar böyle isyan sözlerini. Efendim Allah'a karşı geliyor. Başına gelen bir şey. Başına gelen ne? O da ayrıca düşünülmeye değer bir şey. Yani başkaları daha nice sıkıntılar çekiyor. Her türlü nimet var. O nimetleri görmüyor da başıma bu felaket niye geldi diyor. Bu dünya hayatı lezzetlerle, elemlerle karışık geçer. İnsanın iki günü bir olmaz. Padişahken fakir olur, fakirken zengin olur, sağlıklıyken hasta düşer. Onun için her halükarda Allah'a güzel kulluk etmeyi öğreneceğiz. Sıhhatliyken de, hastayken de, varlıklıyken de, fakirken de. Fakirken asi olursan, Allah'a küsersen, bunu bana niye böyle yaptı diye, sen bilirsin Allah'ın sana ihtiyacı yok, senin Allah'a ihtiyacın var, imtihanı kaybedersin, mahvolursun. Ondan sonra Allah sana dünyanın nimetini verir ama başına çalınsın, hiç hayrını görmezsin. İstersen bu dünyada istediğin kadar rahat et. Onun için imtihanı kaybetmemeye dikkat edelim. Sıkıntı gelebilir başına insanın ama Allah sıkıntı göstermesin, afiyet versin diye dua ederiz. Huzur ve saadet versin, iki cihanda mesut olalım, bahtiyar olalım. Hasta olduğumuz zaman dua ederiz geçsin diye Allah'tan. Dua serbest. Duaya bir şey yok. İnnemâ eşkü besti ve hüznî ilallah buyurdu Yusuf Aleyhisselam'ın babası. Ben hüznümü, üzüntümü, sıkıntımı, derdimi, tasamı Rabbimle münacat ederim. Ona yanıp yakılıp anlatırım. Ya Rabbi şu sıkıntım var affet. O olur. İnsanın Allah'a böyle münacatı, niyazı caiz. İsyanı caiz değil. İtirazı caiz değil. O bakımdan hayatın iyi ve kötü günlerine ve hallerine ve imtihanlarına dikkat edelim. Bilelim ki iyi kullara kötü haller gelebilir. Ve daha çok gelir. Öncelikle gelir. Allah'ın kötü kullarına bazen hiçbir şey gelmez. Onlar biliyorsunuz ki rüşvetçi, biliyorsunuz ki hayali ihracatçı, biliyorsunuz ki haram yiyen bir insan, biliyorsunuz ki veled-i zina, alçak ama milyonlar milyarlarla oynuyor. Milyarlara para demiyor. Küçümsüyor. Devleti soyuyor, hazineyi soyuyor filan. Olsun. Bu dünya hayatının kıymeti olmadığından Allah onlara öyle müddet veriyor. Mühlet veriyor. Onların iplerini salıvermiş. Karun onların hepsinden daha zengindi ama yerin içine batırdı Allah. O bakımdan varlıktan şımarmayalım, darlıktan raydan çıkmayalım, itiraza kalkmayalım. Ne varlığa övünürem, ne yokluğa yerinirem, aşkın ile övünürem, avunurem, bana seni gerek seni diyor. Yunus Emre mesela bu işi anlamış. Yunus Emre iyi Müslüman. Yani meseleyi biliyor. Ne varlıktan üzüntü sıkıntı çekerim diyor. Ne yokluğa yerinirem diyor. Yani varlık olursa şımarmam, yokluk olursa da itirazda kalkmam diyor. Aşkın ile avunurum diyor. Yani seni sevdiğim için o bana yeter diyor. Ben o sevgiden etrafıma aldırmam diyor. Bana sen lazımsın, sen gereksin ya Rabbi. Senin rızan gerek diyor. Ömrünü öyle geçirmişler mübarekler. Yani onları yaşamasa diyebilir mi? O sözleri söyleyebilir mi? Derviş bağrı baş gerek. Dervişin bağrı yaralı gelecek gerek. Gözü dolu yaş gerek. Gözü ağlayacak. Sevgiden, saygıdan, efendim hasretlikten, aşktan, muhabbetten gözü yaşlı, duygulu. Koyundan yavaş gerek. Dövene elsiz gerek. O vuracak, sen vurmayacaksın. Sövene dilsiz gerek. O sövecek, sen cevap vermeyeceksin. Neden? Sen cevap vermeyince melek cevap verir ona. Ondan. Derviş gönülsüz gerek. Öyle kibirlenmez, gönüllenmez, darılmaz. Allah rızası için sabreder diye güzel şeyler söylemiş. Hadislerden alınma ahlakı bildiği için mübarek. Biz de bu hadisi şeriften öğrendiğimiz üzere Allah'ın kaderine rıza gösterelim. Tasavvufta bu yüksek bir makamdır. Allah'ın kazasına, kaderine rıza ve teslimiyet makamı derler buna. Büyük insanların işidir. Ufak tefek beceriksiz, acizler, zayıflar bunu tabii yapamaz, beceremezler ama büyük kullar büyük sabırlar içinde şey yaparlar. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de bize bir numunedir hali hayatı. Efendim çeşit çeşit nimetlere sahipken Allah o nimetleri elinden almış. Nice nice zenginliklere sahipsen, sahip iken Allah o malları elinden almış. Nice nice evladu iyala, akraba taallukata sahipken Allah onları elinden almış. Gül gibi sıhhatliyken Allah ona hastalık vermiş. Bütün vücudu yara olmuş, cılk yara olmuş. Yaraları kurtlanmış, şimdiki gibi antibiyotikler mi var hemen tedavi olsun? Yaraları kurtlanmış, kurtlar kıyır kıyır gezinme, yaralarını yemeye başlamış ama sabretmiş. Ama Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, nimel abd, ne güzel kuldu o diyor. Allah tarafından nimel abd denmek az bir şey mi? Ne yüksek makam, ne iyi kuldur diyor. Hazreti Eyüp sabrı, Eyüp Aleyhisselam'ın sabrı. Allah'tan bela istemeyiz ama bu dünya hayatı da belasız geçmez. Ufak tefek belalara da birazcık küçücük küçücük biz de sabırlar edelim. İtiraz etmeyelim, efendim feryat etmeyelim, efendim karşı çıkmayalım, yüz buruşturmayalım, sırt dönmeyelim. Adam başına azıcık bir şey geldi, camiden kesiliyor. Başına birazcık bir sıkıntı geldi, namazı bırakıyor. Başına birazcık bir şey hali geldi, açıyor ağzını, yumuyor gözünü, efendim ağzına geleni söylüyor. Böyle bunlar zayıflık alametidir, cahillik alametidir. Has Müslümanlar Allah'ın kaza ve kaderine rıza gösteren insanlardır. Velev çoluk çocuğu ölse bile efendim işte sabredince bak karşılığında cennet oluyor. Geçen hafta okumuştuk, iki gözünü alırsa Allah bir kimsenin, o da sabrederse, yani kör olursa gözü, ondan sonra da o da sabrederse Allah ona başka cennetten başka bir mükafat verilmesine razı olmaz diye okuduk geçen hafta. Evet gözü gidiyor ama cenneti kazanıyor. Nasıl olsa bir gün öleceğiz. Gözü gidiyor ama cenneti kazanıyor. Onun için dervişliği iyi öğrenelim. Yarım yamalak anlamayalım, öğrenmeyelim. Dervişlik tepeden tırnağa kadar edepli kul olmaktır. Camiye giriş edebi vardır, namaz kılış edebi vardır, sabır edebi vardır, şükür edebi vardır, efendim arkadaşlık edebi vardır. Dervişlik en yüksek makamdır. En yüksek makamdır Müslümanlık makamları içinde. İşte nice nice edeplere riayet etmekle sağlanır. Rabbimiz bizi en güzel ahlak ile ahlaklananlardan, ahlaklanmış olanlardan ve en güzel adaba riayet edenlerden, en yüksek mertebeleri kazanan kullardan eylesin. Evet, hepimizin içinde bir tasavvufa karşı sevgi var, efendim maneviyata karşı ilgi var, Allah'ın rızasını kazanalım filan diye istiyoruz. Bu lafla olmaz. Lafla olmuyor. giyimle kuşamla da olmuyor. Dervişlik olaydı tacile hırka alırdık biz dahi 30'a 40'a. Şeyini biliyorsunuz, şiirini hepiniz biliyorsunuz, manzumesini. Bu takke meselesi değildir, kavuk meselesi değildir, hırka meselesi değildir. Bana hocamdan hırka hediye geldi, tamam ben şeyh oldum. Şeyh olmayı kolay mı sanıyorsun sen? Sen önce bir derviş ol bakalım. Direk gibi nefsin varken nerede ki, nerede kaldı gayriye himmet ede? Kendisi muhtaç-ı himmet dilde de nerede kaldı gayriye himmet ede? Herkes şeyh olmak arzusunda. Bir derviş ol bakalım. Bir edebe riayet etmeyi öğren. Allah'ın huzurunda olduğunu, onun seni gördüğünü, kalbinden geçenleri bildiğini düşün. Kalbini bir temiz eyle bakalım. Dün akşam bizim akrabadan birisinin evine gittik. Bizim konuşmaları basmış şeye, efendim, teybin düğmesine. Normal konuşmalarımızı almış. Ben de gittim şeyde, banyoda abdest alıyorum. Dışarıdan baktım, benim sesim benim kulağıma geliyor. Ne söylemişsem hepsini banta kaydetmiş orada. Şimdi buna gülelim mi, ağlayalım mı? Allah her şeyimizi kaydediyor. Güzel şey söylemişse ne âlâ. Ama bir de günah, isyan, kabahat, kusur, utanç verici durumsa ne olacak? Her şeyimiz hem de görüntülü olarak tespit ediliyorsa, hem sözlerimiz hem işlerimiz tespit ediliyorsa o zaman ne olacak halimiz? O zaman ben her halime dikkat edeyim, her an uyanık bulunayım. İşte Nakşi tarikatının birinci prensibine şimdi geldin. Huş derdem, her nefes alışverişte şuurlu olmak. Daha yeni yeni dervişliğe geliyorsun sen. Sen dur bakalım, şeyh olmak nerede? Daha yeni anladın meseleyi. Her anında uyanık olacaksın. Yaptığın her işin Allah tarafından göründüğünü, görüldüğünü, kaydedildiğini bilerek yaptığın işe dikkat edeceksin. Allah yardım eylesin, sevdiği kul eylesin, günahlardan uzak eylesin, nefse şeytana uydurmasın, mahşer halkına rezil rüsva eylemesin bizleri. يَكُولُ رَبُّكُمْ يَبْنَ آدَمْ تَفَرَّغْ لِيْبَادَتِ اَمْلَ قَلْبَكَ غِنًا وَاَمْلَ يَدَيْكَ رِزْقًا يَبْنَ آدَمَ لَا تُبَاعِدْ مِنِّي اَوْ لَا تَبَاعَدْ مِنِّي فَاَمْلَ قَلْبَكَ فَقْرًا وَاَمْلَ يَدَيْكَ شُغْلًا. Ma'kıl İbni Yesar radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadisi kutsi. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, يَكُولُ رَبُّكُمْ, sizin Rabbiniz buyuruyor ki, ey Adem oğlanları, ey Adem oğulları, ey insanlar, ey Adem'in, Hazreti Adem'in evladı olan kul, teferrag li ibadeti, sen şu benim kulluğum için içindeki şeyleri şöyle bir sil çıkart, kendini konsantre et, topla, içindeki şeyleri boşalt, benim ibadetim, kulluğum için lüzumsuz şeyleri at bakalım. Böyle yaparsa ne olur? Emle kalbeke gınen. Senin gönlünü, kalbini o zaman zenginlik doldururum ben. Sen benim için içindeki mala, yani boş, lüzumsuz şeyleri sürüp çıkartıp kalbini pak edersen, o zaman ben senin kalbini zenginlik doldururum, manevi bakımdan zinetlendiririm ve elini de rızık doldururum. Ha, o zaman anlaşıldı ki teferrar, benim ibadetim için boşalt demesinin iki manası var. Bir, içini lüzumsuz duygulardan, düşüncelerden, kalbini fesat, fitne, efendim, hislerden, kötü huylardan temizle. Bir de vaktini boş şeylerle uğraşmaktan vazgeç de biraz benim ibadetime zaman ayır. Çok işim var. Aman! Ne işim var? Plaja gidecek, eğlenecek, televizyon seyredecek, yatacak, uyuyacak, pikniğe gidecek, arkadaşlarıyla kahvede sohbet edecek, lokalde oturacak, bilmem ne, çok işi varmış. Kimi kandırıyorsun sen? Genel müdürün kapısına gidiyorsun, toplantı var içeride. Giriyorsun, bakıyorsun, ne toplantısı? Oturmuşlar, kahve içiyorlar. Çok mühim toplantı var kapıda, levha. Ne toplantısı? Dışarıdan öyle görünüyor. Allah her şeyi, her halimizi biliyor. Sen zamanını Allah'ın ibadetine bir tahsis et, bir ayır, ona ver bir zamanını. O zaman Allah iki şey yapar. Bir, gönlünü zenginlik doldurur, iki elini rızık doldurur. Ha ben çalışamadım, gidemedim dedi diye rızkın kaçtı sanıyorsun ya, rızkı Allah sana başka yerden verir. Benim Ankara'da, İstanbul'da tanıdığım kardeşlerim var. Ankara'da bir tanesini çok iyi tanıyorum, biliyorum. Namaz vakti geldi mi dükkanından çıkar camiye gider. Namazını camide şöyle sakin sakin sünnetiyle, farzıyla, duasıyla, efendim aşırı şerifini dinleyinceye kadar rahat rahat yapar. Neden? Bir müşteri giderse bir başka müşteri gelecek. O müşterilerin sonu gelmez ki. Farzı kılmayayım, son sünneti kılmayayım, hemen derhal camiden pabucu kapayım, tekrar işimin başına. Şeytan seni aldatıyor, aceleye getirtiyor ibadetini. Şöyle biraz bir zaman ayır ibadetine. Şu öğle namazının bir tadını çıkar, abdestini bir güzelce al. Yok hocam işte şu sıkışık abdestle bu namazı çıkartırsam 20 dakika kazanırım. Olmaz. Git, güzelce bir rahatla, tertemiz bak, elini yüzünü yıkadığın zaman ne rahat edeceksin. İçin dışın temizlenecek. Çünkü bu abdest insanı hem maddeden temizliyor, hem manen temizliyor. Sonra şu namazını bir doğru düzgün bir kıl. Bir sünnetleri kıl. Çok yorgunum hocam, 10 rekatta bilmem bu kadar da çok değil mi? Sen onu kıldığın zaman dinleneceksin. Yatsı namazını kılmadan evvel gözlerinin uçlarına kurşun takılmış gibi insanın uykusu gelmiş oluyor. Yatsı namazını kılıyorsun, böcek gibi gözler açılıyor insanın. Neden? Birincisi şeytanın hilesi. Yat hadi biraz uyu. Sabah namazına kaldırmaz elim Allah. Bir yatarsan gece kalkar kılarsın daha iyi. O şeytanın aldatması. Çok yoruldun, gündüz çok koşturdun. Koşturma. Dünya işine o kadar koşturma. Bir bahane bulur. O bahaneye yutarsan, kapılırsan, takılırsan çok şeyler kaybedersin. İşte Peygamber Efendimizin bu hadis-i şerifinde anlaşılıyor ki ibadete şöyle biraz serbest vakit ayır ve gönlünü de başka şeylerden temizle bir çıkar. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Kalbine Allah tecelli edecek. Böyle viraneye tecelli eder mi? Padişahın böyle bir mezbeleye, bir gece konduya geldiği görülmüş mü? Tertemiz olacak. Padişah gelmeden evvel otağcılar giderlermiş eskiden. Nereye konaklayacaksa padişah, otağı Hümayun'u kurarlarmış. Tertemiz halılar, şilteler, sedirler, temizlik bilmem ne. Mutfak yanında başlarmış faaliyete. Yemekler, şunlar bunlar hazır. Padişah atından indiği zaman otağına giriverilmiş seferde. Temiz yerde olsun. Olmadık bir yerde oturtmayalım padişahı diye tedbir alıyorlar. Kalbin günahlarla dolu olursa, fitne fesatla dolu olursa, kötü düşüncelerle dolu olursa Allah-u Teala Hazretleri oraya efendim tecelli etmez ki. Yani ihsan etmez ki, lütuflarını göndermez ki. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Kalbini de kötü duygulardan temizleyeceksin. Zamanını da biraz meşguliyetleri şöyle ayıracaksın. Sen şu tarafa, sen şu tarafa. Durun bakalım, ibadet edeceğiz. İki tarafa ayıracaksın. Ondan sonra o arada bir güzel namaz kılacaksın. Ne olur? İki şey olur. Kalbini Allah manevi zenginliklerle doldurur. Bir kere için zenginleşir. Ruhaniyetin, maneviyatın güzelleşir. Bu bir. İkincisi elini de rızıkla doldurur diyor Allah. Yani sen Allah'a ibadetini yaptın diye merak etme, maaşından mahrum kalmazsın. Geçimin dara düşmez. Elini de rızık doldurur diyor hadis-i şerif böyle. Yemle yedeyke rızkan. Rızk kelimesini biliyorsunuz. Yet kelimesinde el manasına geldiğini biliyorsunuz. Öyle yaparsan, Allah'ın ibadetine zaman ayırırsan Allah senin iki elini rızıkla da doldurur buyuruyor. Sonra ne buyurmuş Peygamber Efendimiz'in söylediğine göre Allah-u Teala Hazretleri? Yebni Adem. Ey Ademoğlu, benden uzaklaşma. Yani benim ibadetimden, kulluğumdan uzaklaşma. O zaman ben senin kalbini fakirlikle doldururum. Zenginlik değil, fakirlik bu sefer. Ve iki elini de meşguliyetlerle doldururum. Hangi birine yetişeceğini şaşırırsın. Feleğini şaşırırsın. Oraya gidecektim, bunu yapacaktım, şu da olmadı, bu da gelmedi, telgraf geldi mi, postaneden şunu aldın mı, malları yükledin mi, kontrolünü yaptın mı, sen kıs kıs güler sana. Sen oradan namazdan biraz kırpıttı deyip vakti buraya şey yapayım dedin, Allah bir meşguliyet salar sana, yani namazların hiçbirini kılmasan bitmez o şey. Sen orada sünnetin zamanını kâr mı ettim sanıyorsun? Sen ibadetten, vaktinden tasarruf edip şey yapınca Allah bu tarafa bir meşgale yığar, efendim feleğini şaşırırsın. Eğer Allah yolunda gidersen Allah hem gönlüne zenginlik veriyor, hem eline rızık veriyor. Rahatlık oluyor. Ama kendi keyfine, hesabına göre Allah'ın ibadetinden uzaklaşırsan, Allah'a kulluktan geri durursan, neden geri duruyor? Çok meşguliyetim var. Genel müdürüm ben, fabrika sahibiyim, şu kadar malım var, sizin gibi boşta gezen hayta aylak insan değilim. Seni Allah onlara esir etmiş. Sen onlardan biraz kesil, oralara vekiller, bilmem kimler tayin et. Zenginsen her işe kendin koşma. Ağlar kendisi gidip mutfakta bulaşık yıkar mı? Hizmetçisi var, şeyi var. Sen biraz oralara adam koy, kendin camiye gel. Kendin Allah'a ibadete koş. Kendin Allah'ın dinine hizmet etmeye gel. Fakir Allah'ın dinine hizmet edemiyor, parası yok. Zengin Allah'ın dinine hizmet edemiyor, işi çok. Bu Allah'ın dinine kim yardım edecek? Mezardan dedelerimiz mi kalkacak? Ellerinde mızraklar, kılıçlar, kalkanlar, ya Allah diye kafirlerle onlar uğraşacak. Sen gene fabrikada, iş yerinde, kazancında şeye devam. Yazın nasıl buluyorsun gezmeyi? İmfırsatı, tatili. Nasıl buluyorsun eğlenceye zamanı? Nasıl buluyorsun sinemadaki filmi seyretmeye vakti? Kendi kendimizi aldatmayalım. Bu hadis-i şerifi bir daha okuyalım. Ey Ademoğlu buyurmuş. Buyurur, Rabbiniz buyurur ki, ey Ademoğlu, sen benim ibadetim için biraz boşalt içini, dışını, çevreni, zamanını. Ben de senin kalbini zenginlik doldurayım, iki elini de rızık doldurayım. Ey Ademoğlu, benden uzaklaşma, benim ibadetlerimi yapmaktan geri durmak suretiyle. O zaman senin kalbini fakirlik doldururum, iki elini de meşgale doldururum. Hangi işe, hangi meşguliyete koşturacağını şaşırırsın diye bildiriyor. Bu da işte bir manevi kanundur. Bak, yavaş yavaş manevi kanunları öğrenin. Yani insan ibadetten geri kaldığı zaman işlerini bitirecek bir zaman kazanmaz. Talebeyi de şeytan böyle aldatır, tüccarı da. Talebeye der ki, oraya gidersen derslerine çalışamazsın, imtihanda muvaffak olamazsın. Hayır. Sen camiye git, namazını kıl, ibadetini yap. Allah sana zihnine açıklık verir. Başka yerden yardım eder, o iş olur. Sen camiye git, vazifeni yap. Allah senin işini kolaylaştırır. O meşguliyeti kendisi halleder. Adam sana problem olmaz. Müşterin sana koşarak gelir. Vermeyeceği parayı Allah ona verdirtir. Yani işini kolaylaştırır. Bak, meşguliyetin çokluğu Allah'ın bir cezasıymış insana. İki elinin iş dolu olması. Bir sürü meşguliyet. Önünde dört tane telefon. Birisi zır çalıyor, bir ötekisi zır çalıyor. Hangi birine cevap vereceğini şaşırıyor. Neden? Allah ceza veriyor ona. Namaza gelmiyor, cumaya gelmiyor. Genel müdür olmuş ama işte çapına uygun ceza. Onun için hiçbir dünya meşgalesi sizi Allah'a güzel kulluktan ve günlük ve aylık ve yıllık ve zamanlık, belirli zamanlara mahsus ibadetleri huzur içinde rahat rahat yapmaktan alıkoymasın. Şeytan sizi aldatmasın. Dünya sizi aldatmasın. İbadet en büyük şereftir. Cennette, cennete girecek insanların hiç şeyi olmayacak. Üzüntüsü, sıkıntısı olmayacak. Derdi, gamı, kasaveti olmayacak. Sadece bir şeye ahvah edecekler, yazık diyecekler, hayıflanacaklar. Dünyada zikirsiz geçirdikleri zamanlara hayıflanacaklar. Niye o zamanı zikirle geçirmemişiz? Niye gaflete düşmüşüz? Niye boşuna vaktimizi harcamışız diye. Cennette bile onlar yüreği hala, yani havaya giden zamanlar. Onun için bak, bu hadis-i şerifleri istifade edelim diye okuyoruz. Okuduğumuzu da tatbik edelim diye dinliyoruz. Bu Allah'ın kanunlarını öğrenin. Yani şu kadar zamandır İskenderpaşa Camii'ne giderim. Efendim, eski hamam eski tas olmasın. Her öğrendiğinizi tatbik edin, hayatınızda bir değişiklik olsun. Hadisleri uygulayın ki Allah size manevi bereketler ihsan eylesin. İki cihanınız aziz olsun. Fatiha-i Şerife Mal Besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Bu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La La ilahe illallah. illallah, la ilahe illallahul melikul hakkul mübin, Muhammedur Resulullah, sadıkul vaadil emin, sallallahu teala aleyhi ve alihi ecmain, salaten ve selamen daimeyni mütelazimeyni ila yevmiddin. Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Lekad caekum rasulun min enfusikum azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minine raufur rahim. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْوَهَّابِ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَكْرَمَ بِهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا Yapmış olduğumuz cümle hayrat-ı hasenat-ı ibadet ve taatı, kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 3 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, 70 bin kelime-i tevhidi ve 100 bin diğer kelime-i tevhidi, sair ibadet ve taatlerimizle beraber ahseni kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Şu ibadetlerimizi senin rahmetine ermeyi, iki cihanda aziz ve bahtiyar olmaya vesile eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücür-ü mesubatın mislini evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz'e hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnut eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına ve sair enbiya ve mürselinin ervahına ve cümle evliya Allah'ın ruhlarına ve haseten ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan Saadat ve Meşayih-i Rukaliye'mizin, ulema-i amilin ve meşayih-i vasılinimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun ve selamun aleyhi ve sellem ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.